İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 95.0 ya da 95 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugünkü gündemimizin ana konusu Brezilya. Brezilya'da değil sadece aslında Amazon ormanları. Çünkü Amazon ormanlarındaki kayıp 2008'den bu yana en yüksek düzeylere ulaştığı belirtilmiş. Ülkenin uzay kurumu INPE'nin verilerine göre Ağustos 2019 ve Temmuz 2020 döneminde 11.088 kilometrelik orman alanı yok edilmiş. Bu bir önceki yıla kıyasla %9.5'lik bir artış anlamına geliyor. Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları aynı zamanda küresel ısıtmanın hızını yavaşlatan ve yaşamsal önemli olan bir karbon deposu olarak biliniyor. Bu satırları size BBC Türkçe'nin haberinden aktarıyorum. Onların da yazdıklarına göre bilim insanları orman arazisi kaybının Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyorlarmış. Brezilya lideri dünyanın en büyük yağmur ormanlarından tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik ediyormuş. Amazon aynı zamanda 3 milyon kadar farklı bitki ve hayvan türüne 1 milyon yerli insana da ev sahipliği yapıyor. Bolsonaro'nun iş başına gelmesinden bir yıl önce 2018'de bölgedeki orman arazisi kaybı 7.536 kilometreymiş. Brezilya orman arazisinin kaybı 2020'ye kadar 3.900 kilometreye düşürme hedefi koymuştu. Bolsonaro yağmur ormanlarındaki tarım ve madencilik faaliyetlerinin teşvik etmesinin yanı sıra çevre yasalarını ihlal eden çiftçi ve kerestecileri gözaltına alıp para cezası verme yetkisi olan federal kuruluşların da bütçesini kesmiş bile. Bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü Bolsonaro daha önce INPE'nin ormansızlaştırma verilerine de karşı çıkmıştı. Geçen yılda kuruluşu Brezilya'nın şöhretini kirletmekle suçlamıştı. Bilim insanları orman arazisi kaybının Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ya da Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyor. Brezilyalı sivil toplum kuruluşu İklim Gözlemevi bu sayıların Brezilya devletinin ormanlarımıza bakan ve Amazonlarda suçla mücadele eden denetleyici kurumların kabiliyetlerini yok etmek için başarıyla yapılan bir girişimi yansıttığını ifade ediyor. Ancak bazı yetkililer artış oranının geçen yıldan daha az olmasının bir gelişme işareti olduğunu da söylüyorlar. Başkan yardımcısı Hamilton Moaro bunu kutlamıyoruz ama çabalarımızın meyve verdiğini gösteriyor demiş. Konumuzda tam olarak şimdi bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla alakalı olarak da Uluslararası Af Örgütü'nden Damla Pınar Uantaş şu anda telefon bağlantısıyla beraber bizimle konuşuyor. Bizimle bu konu hakkında detaylı bilgiyi verecek ve örnek olarak Kolombiya'daki bir iklim hakları savunucusu olan Hani Silva'nın hikayesini anlatacak. Merhaba Damla, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle sana şu soruyu sormak istiyorum. Amazonlardaki durum ne? Yani Af Örgütü bu konuyla alakalı nasıl bir çalışma yürütüyor? Öncelikle çok detaylı olarak zaten bugün yayınlanan raporu paylaştığınız Af Örgütü de bu sayıları paylaşan bir açıklama yaptı. Bu sayıları verirken yani Amazonlarda önce şöyle bir yerden başlamak gerekiyor. Toplamdaki orman kaybının 11.088 kilometre kareye kadar ulaştığını söylemek lazım. Bunun çok büyük bir kısmının da aslında koruma alanı olan ve hiçbir şekilde imara açılmaması gereken alanlardan oluşuyor. Bu imara açılmaktan kastım ne? Çok fazla doğal maden ve zenginlik var burada ve bunları işlemek için çok fazla maden şirketi kuruluyor. Yine aynı şekilde petrol boruları geçirilmeye çalışılıyor buradan ve petrol nedeniyle de aslında doğa kirleniyor ve mahvoluyor. Brezilya'ya geldiğimizde Bolsonaro'nun politikalarının doğrudan etkisini görüyoruz bunu. Neden? Brezilya dünyanın en büyük et üreticisi ve dünyadaki sığır tedariğinin çok büyük bir kısmını Brezilya karşılıyor. Peki bu sığırlar nasıl yetiştiriliyor ve nasıl Amazonları etkiliyor? Doğrudan Amazonların kesilip otta kalan haline getirilmesiyle yaşanıyor bu. Brezilya'da 214 milyon sığırın bulunduğu tahmin ediliyor. 214 milyon sığır. Evet, Evet. et endüstrisi 124 milyar dolara denk geliyor. Bu da Brezilya milli gelirinin %8'ini oluşturuyor. Evet. Bolsonaro gibi karakterdeki bir insanın da doğal olarak et endüstrisine yatırım yapıp milli geliri arttırmak bahanesiyle Amazonları yok ettiğini görüyoruz burada. Biz Af Örgütü olarak ne yapıyoruz burada? Geçtiğimiz aylarda yayınladığımız bir raporla dünyanın en büyük et tedarikçisi şirketi olan JBS'in aslında tedarik zincirine Amazonlarda yasaklı alanlarda otlatılan sığırların karıştığını tespit ettik. Aslında bu şirketin 2009'dan beri tedarik zincirine bu şekilde otlatılan sığırların girebilme riskinin olduğunu bildiği ve buna rağmen hiçbir şekilde önlem almadığını da ispatlamış olduk. Buradaki yerli halklar da çok ciddi savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. Af Örgütü olarak biz onlarla da beraber hareket etmeye çalışıyoruz ve mümkün olduğunca onları desteklemeye çalışıyoruz. Ya burada da şunu vurgulamak lazım. Sadece yerli halkların barındığı topraklardan 500 kilometrelik bir yağmur ormanı alanının yok edildiğini de vurgulamak gerekiyor belki. Evet. 63 bin orman yangını kaydedildi sene başından beri. Bu da ne oluyor? Aslında çok da bildiğimiz bir tablo. Orman yangınları ne tesadüfse bir anda çıkıyor, aynı anda çıkıyor ve sonrasında bu yok olan orman alanlarını bir anda otlaklık alana dönüştürüldüğünü görüyoruz. Evet. Yani bir yandan baktığım zaman şu anda içinde bulunduğumuz pandemi krizinde de özellikle Brezilya'nın Manaus kentinde herhangi bir karantina uygulaması yapılmadığı ve oradaki insanların cesetlerinin kamyonlarla taşınıp toplu mezarlara gömüldüğü ve çok fazla insanın COVID-19 salgınından ötürü hayatını kaybettiğinden bahseden haberler vardı. Bunlar uluslararası manşetlere de çıkmıştı. Brezilya'nın pandemiden en kötü etkilenen şehirlerinden bir tanesi olarak da biliniyordu Amazonlardaki Manaus kenti. Peki yerli halklar Amazonlarda geniş bir iklim ve çevre savunuculuğu yürütüyor. Bu konuyla alakalı birçok haber de çıkıyor. Hatta bu savunuculuğu yaparken hayatını kaybeden, öldürülen, pusu kurularak katledilen savunucular da var. Bu iklim ve çevre savunuculuğuna dair neler söyleyebilirsiniz Amazonlardaki yerli halkların yaptığı? Ya pandemiyle girdiğiniz için belki pandemiden başlamak gerekiyor. Tabii. Yani yerli halklar özellikle Amazonların olduğu alanlarda yaşayanlara herhangi bir şekilde sağlık yardımı götürülmesi söz konusu değil. Bir sağlık hizmetinden yararlanmaları söz konusu değil. Zaten devletin politika geliştirmediğini görüyoruz ve tamamen kaderine terk etmek söz konusu. Bununla beraber zaten doğrudan sadece Brezilya'da değil aslında bütün Latin Amerika'da petrol şirketlerinin ve maden şirketlerinin tehdidiyle de karşı karşıya kalıyor yerli halklar. Çok büyük bir kısmı yaşadıkları alanları terk etmek zorunda kalıyor. Ben burada farklı ülkelerden örnekler vererek gidebilirim. Tabii. Sizin öldürüldüğünü söylediğiniz için Peru'dan bağlayacağım öncelikle konuya. Maden faaliyetlerine karşı yürüttüğü aktivizm nedeniyle 2012 yılından beri tehditler alan Roberto Carlos Pacheco öldürüldü ve bununla ilgili aktif bir soruşturma da yürütülmüyor. Pek çok alanda doğrudan silahlı grupların tehditleri söz konusu oluyor. Bu silahlı grupların terk etmeye zorladığı yerli halklar da söz konusu. Ekvador'da mesela yine aynı şekilde petrol ve maden şirketlerinin sıkıştırmasıyla karşı karşıya kalıyor pek çok hak savunucusu. Şunu da söylemek lazım. Ekvador demişken bağlayacağım. Sağlık hakkına erişime dair zorluklar zaten çok ciddi ve yerli halklardan 3.300'den fazla vakanın çıktığını biliyoruz. Evet. Bunlarla yaşarken aynı zamanda Coca ve Nao nehirleri var. Ekvador'un en büyük yaşam kaynağı olan iki tane büyük nehir. Petrol sızıntısı nedeniyle kirlendi. Ve 27 bin yerli halklardan olmak üzere 120 bin kişinin doğrudan temiz suya erişimi kayboldu bu nehir kirliliği sebebiyle. Ancak buna yönelik hak savunuculuğu yapan gruplar da var. Bunlardan bir tanesi Mujeres Amazonicas, yani Amazonlu Kadınlar adında bir örgüt. Ve çok ciddi şekilde iklim savunuculuğu yapıyorlar. Tamamen kadınlardan oluşuyor ve söyledikleri en temel argüman şu ki biz zaten kendi hayatımızı savunuyoruz. Ve aslında kendi hayatlarını savunurlarken de dünyanın geri kalan pek çok yerindeki pek çok insanı savunuyorlar. Kolombiya'ya bağlayacağız. O yüzden Kolombiya'ya dair de belki birkaç tane örnek vermek Tabii. gerekebilir. Bunlardan bir tanesi Daniel Estopian. Yine Kolombiya'da doğrudan hayatıyla tehdit edilen iklim savunucularından bir tanesi 2018 yılında yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Çünkü evi silahlı kişiler tarafından basıldı, düzenli olarak tehdit alıyordu ve artık yaşama şansının olmadığına kanaat getirdiği için doğduğu ve büyüdüğü yeri terk etmek zorunda kaldı. Bu konuda tek örnek de değil ne yazık ki. Yani birkaç tane isim vermek gerekirse Maria Kiro, Joel Sikinomi, Mauro Kliopse bunlardan bazı örnekler. Ve ne yazık ki tekilde değiller. Ama bir yandan da şunu görüyoruz. Çok ciddi bir dernekleşme süreci yürütüyorlar ve kurdukları organizasyonlarla çok daha kurumsal bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar ve hükümetlere seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Tabii eleştirisini söylemek gerekiyor ki hükümetler ne yazık ki kulaklarını kapatıyorlar bu durumda. Yani iklim krizi denildiğinde genellikle doğal çevremiz üzerindeki etkileri anlıyor. Doğal üzerindeki etkileri anlaşılıyor. Ancak bu etkilerin insanlar açısından hem şu anda yarattığı hem de gelecekte yaratacağı feci sonuçlar iklim krizinin aynı zamanda bir insan hakları meselesi olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği mevcut eşitsizlikleri şekillendirmekte ve arttırmakta. İklim değişikliğinin etkileri zaman içerisinde çoğalmaya devam etmesi de ve daha da kötüye gitmesi beklenmekte. Bu durum ise şimdiki hem de gelecekteki nesillerin mahvolmuş bir dünyayla yaşaması, böyle bir dünyayla karşı karşıya kalması anlamına gelmekte. Uluslararası Af Örgütü'nün de bu konuyla alakalı çabaları oldukça görünür hale gelmeye başladı. Özellikle hükümetlerin iklim değişikliğine karşı tedbir almamasını, tarihteki nesiller arası en kapsamlı insan hakları ihlali olabileceği uyarılarını daha önce yapmışlardı. Halen devam ediyorlar. Hatta bu uyarılarının bir şekilde nişanesi olarak da geçtiğimiz sene Uluslararası Af Örgütü 2019 Vicdan Elçisi ödülünü iklim aktivisti Greta Thunberg ve iklim için okul grevi hareketine vermişti. Ama birçok figür var bu konuyla alakalı harekete geçen. Sadece iklim değişikliği ile alakalı harekete geçen Greta Thunberg değil. Birçok alanda, birçok ülkede canları pahasına bu konuyla alakalı çalışan, mücadele eden insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Kolombiya'dan bir iklim hakları savunucusu olan Hani Silva. Af Örgütü'nün yürüttüğü Haklar İçin Yaz kampanyası kapsamında seçilerden vakalardan birisi Hani Silva. Hani Silva'yı ve bu kampanyayı biraz bize anlatabilir misiniz acaba? Elbette ki önce Haklar İçin Yaz'dan başlayalım. Af Örgütü her sene Aralık ayında yani İnsan Hakları Günü'nün olduğu 10 Aralık öncesinde çok büyük bir kampanya başlatıyor. Bu kampanyanın da Haklar İçin Yaz. Dünyanın her tarafından 10 tane hakları ihlal edilen kişi seçiliyor bu kampanya için ve onların haklarını savunmak için çok ciddi bir mektup ve imza kampanyası başlatılıyor. Kampanya kapsamında geçen sene 6,5 milyon mektup gönderildi dünyanın her yerinden ve bu sayede idam cezalarının iptal edilmesinden, ölüm cezalarının durdurulmasından, kadın hakları savunucularına yönelik hapis cezasının düşürülmesine varan büyük etkilere sebep olabiliyor bu kampanyalar. Hani Silva, Amazonların kalbi olarak sayılan Piomoto bölgesine doğmuş ve 16 yaşından beri iklim hakkı savunuculuğu yapmış bir kişi. Bunu daha kurumsal hale getirmek için de Addis Pa'da bir dernek kurdu ve bunun üzerinden yürütülüyor. Derneğin açılımı Amazon İncisi için Bütüncül ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak geçiyor. Ancak yaptığı faaliyetler nedeniyle Ekopetrol adlı bölgede faaliyet gösteren bir petrol şirketiyle ihtilafa düştüm. Aslında şirket 2006'da bir kısmı doğa koruma alanına giren bölgelerde işletme ruhsatı almıştım. 2009'da işletme ruhsatı başka bir şirket olan Amelesur Petrol şirketine geçti. O tarihten beri iki kez petrol sızıntısı yaşandı ve aslında oradaki yerli halkların doğrudan yaşam kaynağı olan suyu ve toprağı kirletti. Hani için bu toprak ve su için verdiği mücadelenin ise çok ciddi sonuçları oldu. Bu doğrudan tehdit edildi, başına silah dayandı, korkutuldu ve bu tehditleri almaya devam ediyor. Daha birkaç hafta önce bu tehditlerin çok ciddi bir boyuta ulaşması nedeniyle bulunduğu yeri değiştirmek zorunda kaldım. Ve şu anda yakınları, ailesi dahil olmak üzere kimseyle iletişim kuramıyor güvenlik tehdidi nedeniyle. Yani Covid-19'un evlere kapanmak zorunda kalan hepimiz için çok kötü sonuçları oldu derken doğrudan tehditlerle karşı karşıya kalan çok fazla hak savunucusu olduğunu söylemek lazım. Hani aldığı tehditlerle ilgili şunu söylüyor. Toprağımı savunduğum için birileri beni öldürmek istedi ve başıma silah dayadı. Ama vazgeçmiyorum çünkü kaçıp gidemeyiz ve korkuya teslim olamayız diyor. Biz de Af Örgütü olarak aslında başlattığımız kampanyada Hani'nin sesi olmak istiyoruz ve onun sesine ses katmak istiyoruz. Kolombiya hükümetinden Hani'nin korunmasını talep ediyoruz. Ama Kolombiya hükümetine talep ederken bir yandan da çok daha geniş çaplı bir talebi daha dile getiriyoruz. O da şu ki Kolombiya hak savunucuları için yaşanabilecek en kötü ülke durumunda. En fazla hak savunucusunun öldürüldüğü ülke durumunda. Ve aslında yasalar yetersiz denir ya pek çok şeyde. Yasaların yeterli olduğunu ama hiçbir şekilde uygulanmadığını, hükümetin hiçbir şekilde dinlemediğini ve pek çok insanın silahlı gruplar, petrol şirketleri ve maden şirketleriyle burun buruna bırakıldığını söylüyoruz. Kampanyaya destek olmak için ne yapabiliriz diyelim insanlar için, dinleyicilerimiz için de bir not düşebilirim. Aslında AFÖR örgütü sitesinden doğrudan imza verebilirsiniz. Ya da hani Silve'ye bir mektup yazabilirsiniz. Bu mektubu AFÖR örgütü aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Çünkü bu tarz mektuplarda aslında hak savunuculuğunun boşa olmadığını, Hani'nin savunduğu toprağın ve suyun aslında doğrudan hepimizi etkilediğini, dünyanın akciğeri dediğimiz Amazonları koruduğunu da gösteren bir şey ve biz bunu hissiyatı paylaştığımızı söylersek aslında eminim çok da bir insana motivasyon vermek adına önemli bir hareket yapmış oluruz. Evet, bu imza kampanyasında da imzacı olun başlığı altında zaten doldurulmuş ve ardına adı, soyadı, doğum yılı, e-postası ve telefonuyla beraber iletilebilecek gönder tuşuna bastığınız zaman yetkili makamlara gönderilebilecek bir arayüzde mevcut. Şu şekilde geçiyor bu arayüzdeki metin, onu da hemen aktarayım. Kolombiya Cumhurbaşkanı Sayın Ivan Duque, umarım doğru söylüyorumdur. Ivan Evet. Duque. Sayın Cumhurbaşkanı, 10 yıllardır Putumayo bölgesindeki çiftçilerle dayanışma gösteren Hani Silva tüm hayatını çevreyi ve doğal kaynakları savunmaya adamıştır. Ancak yaptığı çalışmalar onu tehlike altına soktu. Hani bilinmeyen kişilerce takip edildi, silahlarla korkutuldu ve ölüm tehditleri aldı. Yaşamın devamlılığı açısından tüm dünyanın bağımlı olduğu doğal kaynakları koruyan Hani ve Putumayo çiftçileri savunulmalı. Size Hani ve Hani ile birlikte Amazon'un incisi doğa koruma alanını savunmak için ADISPA'yı kuran herkesi koruma çağrısında bulunmaya davet ediyorum. Böylece yalnızca bu kişileri değil, gezegenimize güç veren bütün bir ekosistemi koruma altına almış olacaksınız. Saygılarımla Can Tombil, doğum tarihi, e-posta ve telefonla beraber gönder tuşuna bastığınız zaman bu mektup da aynı şekilde iletiliyor. Evet, çok teşekkürler bu kampanyayı bize duyurduğunuz için. Bir eklemeniz varsa aynı şekilde bu eklemeyi de duyurmak isterim. Var mı son bir eklemeniz? Belki şunu söyleyebiliriz aslında devletlerin olan sorumluluğuna değindiğimiz için de bu hafta biliyorsunuz ki Paris İklim Anlaşması'nın 5. yıl dönümüydü. Evet. Paris İklim Anlaşması iklim değişikliğini 1,5 derecede tutabilmeyi burada kalmasını sağlamayı öngörüyor. Ancak bu bile çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilecek bir artış. Sadece 1,5 derecelik bir iklim değişikliği, iklim ısınması 500 milyon insanın doğrudan evsiz bırakmaya ve onları bulundukları bölgeleri terk etmeye, yaşam kaynaklarını değiştirmeye vesaireye zorlayabilecek ciddiyette bir şey. Ve bu kadar büyük dehşet verici diyebileceğimiz değişiklikler olmasına rağmen devletler hala bu sınırsız değişiklikleri yapmak konusunda bile çekince gösteriyorlar. Bu anlamda çok ciddi bir şekilde harekete geçmenin tam zamanı ve artık daha fazla kaybedecek zamanımız yok diyebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu program için. Programımızın kalan kısmında da aslında Putumayo dediğimiz zaman aklımıza dünya müziği geliyor ve bu konuyla alakalı yapılmış olan derlemeler geliyor. Açık Radyo'da da bunu sıkça duyduğunuz bir program ismi olarak da hatırlayabilir belki dinleyicilerimiz. Oradan Kolombiya ile Putumayo bölgesiyle alakalı olarak bir şarkıyla beraber belki veda edebiliriz. Toto La Mampocino adlı parçayı Oye Manita'dan dinliyoruz. Çok teşekkürler aynı zamanda bu söyleşiyi bizimle gerçekleştirdiğiniz için. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Damla Uantaş'la konuştuk. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sayın dinleyicilerimiz, ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Şarkının ismi aslında Oye Manita'ydı. 2001 albümünden Putumayo Dünya Müzikleri, Kolombiya albümünden Sonia Bazanta Vides'ten ya da daha bilinen ismiyle Toto La Mopasina'dan dinlediniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.